ısrarlar, saygıyla dürüstlükle. Hayata gelmelerinin manası da budur, sevgiyle dürüstlükle yaşarlar kalbimizde. Bizler rantlarız, bizler insanlarız. Nefret ekinlere karşı olanlar, nefret ekinlere karşı olanlar. Bizler rantlarız, bizler insanlarız. Bizler rantlarız, bizler yaşatanız. Nefret ekinlere karşı olanlar, nefret ekinlere karşı olanlar. Önemli değil hangi ırktan oldun, önemli değil hangi dinden oldun, önemli olan insan oldun. Nefret ekinlere Yaşar Kurt ve Arto Tunç Boyacıyan'ın Nefrete Kine Karşı albümlerinden son bir şarkı daha dinliyoruz şimdi. Bu sefer bir Yaşar Kurt şarkısı, Kaldırımlar.

düşmezse ağlar. Yüreğim için için ağlar. İçine düşmezse ağlar. Taksak şu bulutlara, isimsiz zamanlar bulsak. Takılsak şu bulutlara, isimsiz zamanlar bulsak. Karanlanırken yüreğim rüzgar olup da savursak. Karanlanırken yüreğim rüzgar olup da savursak. Kaçabilmek sevgili. Yüreğim için için ağlar. İçine düşmezse ağlar. Yüreğim için için ağlar. İçine düşmezse ağlar. Kaçabilmek sevgili. Yüreğim için için ağlar. İçine düşmezse dağlar. Yüreğim için için ağlar. İçine düşmezse dağlar. Yüreğim için için ağlar. İçine düşmezse dağlar. Yüreğim için için ağlar. İçine düşmezse dağlar. Sırada Düşbaz'ın Güzel Günler albümünden dinleyeceğimiz Bekle Beni adlı şarkı var. Ahmet Telli'nin şiiri ve Ali Ekber Kayış ve Şenol Topuz'un bestesiyle. Thank you.

dediği yere. Arkasından baltasını biledim, biledim, biledim, biledim. Dedim bak adalet dur dediği yere. Arkasından baltasını biledim, biledim, biledim, biledim. Dedim şu feleğin ocağı söne. Açıldı gözleri, atıldı öne. Dedim vur bakalım dediğine güne. Arkasından baltasını biledim, biledim, biledim, biledim. Dedim vur bakalım dediğine güne. Arkasından baltasını biledim, biledim, biledim. Böylece programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın. Başka Pop. Hazırlayan ve sunan etnomüzikolog Engül Atamert.